Κάθε που σε επισκέπτομαι, μονάχα ο καιρός που μεσολάβησε από τη μια φορά στην άλλη έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, όπως πάντα, τρέχει από τα μάτια μου ποτάμι θολό το χαραγμένο όνομά σου. Ყოველთვის, როცა შენ სანახავად მოვდივარ ხოლმე, შეცვლილი მხოლოდ დრო გამხვდება. Დრო, რომელმაც ჩაიარა ვიზიტებს შორის. სხვა ყველაფერი ისევია, როგორც ყოველთვის. ხვრიან მდინარედ მდის თვალთაგან შენი სახელი. იმ პაწა წინატირეს ნათლია ორ თარიღს, რომ აშორის შორებს. და არავინ იფიქროს, რომ მოუნათლავად აღესრულა ის გზა, რომელსაც ქვია სიცოცხლე. შენი სიცოცხლე. შემდეგ ჩამომჭკნარ ყვავილთაგან დაცვენილ ფოთლებს გულდასმით ვხვეტავ და შავ მიწას წითელს ვამატებ. ბოლოს კი კანდელს მოადგები და ძველ შუშას ვანაცვლებ ახლით, სულთან რომ დამაქვს. შინ დაბრუნებულს მახსენდება კანდელის შუშა და მთელი გულით ვიწყებ მის რეცხვას. ჯერ ქლორს მოვასხამ, შემდეგ შიშის კაუსტიკურ ქაფებს ვამატებ და ვანჯღრო, ვანჯღრო მთელი ძალით. ხელებს რეზინის ხელთათმანით ვიცავ ყოველთვის, რაც შეიძლება შორმანძილზე ვიკავებ ტანს პირსაბანისგან, რათა მკვდარი წყლის შეფებისგან თავი დავიცვა. ძლიერი ზიზღი, ისე როგორც მავთულის ბადე, ხეხავს მიმხმარ ჭუჭყ შუშის პირიდან და ჩამქრალი ცეცხლის ხახიდან. ამ დროს რისხვას რეს ლოკოკინის უკანონო გასეირნებას, რომელმაც ასე თავხედურად გადაკვეთა მეზობლად მყოფი სიმშვიდის ზღვარი. და ისევ ვრეცხავ. ვრეცხავ თავიდან, შეპყრობილი შლეგი მცდელობით, რომ დაუბრუნო კანდელის მინას ის პირველადი და ნამდვილი მნიშვნელობა ხალისით სავსე, რომელიც ჰქონდა წყვირვილის მოკვლის მნიშვნელობა, რომ დაუბრუნო. და აი, უკვე სისუფთავე ბრწყინავს მინიდან. ისევით ჩემი ახირება, რომ არ მინდა, არ მსურს სიკვდილი. ძვირფასო ჩემო, აბა ახლა ასე განსაჭე. განაოდეს მე ყოფილა დრო, როცა სიყვარულს სიკვდილის არეშინოდა. Ακριβέ μου, πάρ' το κι αλλιώς, πότε δε φοβότανε το θάνατο η αγάπη.